94,90. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 listopada, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kina, baseny, restauracje i kościoły będą mogły być zapełnione w połowie. Zmieniają się też limity dotyczące wesel i imprez sportowych. Zaostrzone restrykcje od grudnia. Konsultacje u premiera w sprawie sytuacji geopolitycznej. Szef rządu zaprosił przedstawicieli wszystkich partii. Ślisko na drogach i chodnikach zrobi się na północy Polski, ale synoptycy nie wykluczają też ostrzeżeń dla innych regionów. Od środy rząd zaostrza restrykcje w związku z nowym wariantem koronawirusa. Ogłosił je minister zdrowia Adam Niedzielski. Jego konferencji słuchała Agnieszka Jasik. Agnieszko, jak zmieniają się obostrzenia? Przede wszystkim będą zaostrzone limity zapełnienia różnych obiektów, przy czym zaznaczę, nie obejmują one osób zaszczepionych. W miejscach, w których do tej pory obowiązywał limit 75% zapełnienia, czyli na przykład w hotelach, restauracjach, kinach, basenach i kościołach, dopuszczalne będzie obłożenie na poziomie do 50%. Zmienione będą też limity na uroczystościach, zgromadzeniach i wydarzeniach sportowych, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Obecnie mamy limity wynoszące 150 osób. To są wesela, komunie i inne takie spotkania, również dyskoteki. Zmieniamy tutaj ten limit na 100 osób. Trzeci element to są wydarzenia sportowe, które są realizowane poza obiektami sportowymi. Obecnie limit na tych wydarzeniach sportowych wynosi 500 osób. Zmieniamy go o połowę do 250 osób. Ponadto w miejscach, w których obłożenie liczono na podstawie metrów kwadratowych, na przykład w muzeach czy w siłowniach, limit jednej osoby na 10 metrów kwadratowych zostanie zmieniony na jedną osobę na 15 metrów kwadratowych. Minister Niedzielski zapowiedział też zakaz lotów do 7 krajów uznanych za państwa szczególnego ryzyka. To Botswana, Eswatini, Lesoto, Mozambik, Namibia, Zimbabwe i RPA. Agnieszka Jasik, dziękuję. U premiera powinno się właśnie rozpoczynać spotkanie z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych na temat sytuacji geopolitycznej Polski. Mówimy tutaj o zagrożeniach energetycznych, szantażu energetycznym ze strony Rosji. Mówimy tutaj o informacjach, które dopływają do nas i do naszych sojuszników w zakresie ruchów wojskowych ze strony Rosji przy granicach z Ukrainą. Mówił rzecznik rządu Piotr Müller. W sytuację geopolityczną wpisuje się także kryzys migracyjny. Ostatniej doby polsko-białoruską granicę próbowano nielegalnie przekroczyć 92 razy. Siłowa próba przedostania się do naszego kraju miała miejsce w okolicach Mielnika wczoraj wieczorem, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Rzucana kładka na koncertinę, było oślepianie żołnierzy, funkcjonariuszy polskich latarkami, laserami. 10 osób ubranych w mundury wojskowe białoruskie rzucało w stronę polskich funkcjonariuszy, żołnierzy kamieniami. Granica przekroczyło w ten sposób 33 obywateli Iraku, którzy zostali zatrzymani i zawróceni. Uwaga na śliskie drogi i chodniki na północy Polski. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Synoptyk Ewa Łapińska zastrzega, że alertami mogą zostać objęte też inne regiony. Spodziewamy się też ostrzeżenia na oblodzenie na południu Polski, a także trzeba być ostrożnym w tych rejonach, gdzie obecnie jest pokrywa śnieżna i mokry śnieg zalega, bo w nocy w wielu miejscach Polski będzie temperatura ujemna, minus 1, minus 2 stopnie, w związku z tym w zasadzie wszędzie może występować delikatne oblodzenie i śliskość dróg i nawierzchni. Ostrzeżenia przed oblodzeniem będą obowiązywały do jutra rana. 73 miliony złotych trafi do ponad 1000 szkół podstawowych w Małopolsce w ramach tworzenia tzw. laboratoriów przyszłości. Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie pracowni naukowych i sal informatycznych. Dofinansowanie ma być wykorzystywane do końca roku, ale jak dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio Kraków, do stolicy Małopolski dotarła na razie tylko część pieniędzy. Tymczasem dyrektorzy większych placówek liczących więcej niż 1000 uczniów mogą dostać ponad 300 tysięcy złotych, co oznacza, że na zakup wyposażenia będą musieli ogłosić przetarg i nie zdążą z realizacją programu do końca roku. Zastrzega dyrektor szkoły podstawowej nr 158 w Krakowie, Jerzy Kubieniec. Pewnych rzeczy nie przeskoczymy oczywiście. Będą pieniądze, będziemy się zastanawiać. Mało czasu jest faktycznie, przy czym ja widzę po ofertach, jakie spływają, bo jesteśmy w tej chwili z wielu miejsc zasypywani ofertami. Producenci i dostawcy przygotowują się na tę sytuację. Nie dzielę skóry na niedźwiedziu na razie. W ramach laboratoriów przyszłości szkoły w całej Polsce otrzymają ponad miliard złotych. Wieczorem poznamy laureatów Nagród Mediów Publicznych. Statuetki zostaną wręczone w czterech kategoriach: muzyka, obraz, słowo oraz idea. Po raz pierwszy swoją nagrodę nazwano właśnie Idea wręczy Stowarzyszenie 17 Rozgłośni Regionalnych, mówi prezes Radia Rzeszów Przemysław Tejkowski. My 17 tworzymy też takie alternatywne, to może słowo, ale takie drugie duże polskie radio. Obejmujemy swoim zasięgiem cały kraj, a poprzez specyfikę naszą możemy zajmować się małymi, ale ważnymi rzeczami regionu i ukazywać je w regionie, ale także na antenach ogólnopolskich. I niezwykle ważne w tym wszystkim jest to, że ludzi, którzy te media tworzą, którzy je współtworzą, którzy z nimi współpracują, możemy właśnie w ten sposób uhonorować. Laureatów nagród poznamy wieczorem, gala 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo było ostrzeżeń w serwisie dotyczących pogody, to ja tylko dopowiem, że wieczorem i nocą pochmurno, z większymi przejaśnieniami, przelotnie popada śnieg, miejscami na północy deszcz ze śniegiem, nocą od minus 5 stopni na Pogórzu, 0 na wybrzeżu, do plus 2 na Warmii i Mazurach. Jutro pochmurno, będzie padał śnieg, po południu od zachodu te opady śniegu przechodzące w śnieg i deszcz ze śniegiem, no i jutro w dzień od minus 2 stopni na Podhalu i Lubelszczyźnie, plus 2 w Małopolsce, 4 na Dolnym Śląsku, a najwyższa temperatura nad samym morzem do plus 6. No i uważajmy, drogi i chodniki mogą być śliskie. Trójka. Program trzeci. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Olga Szućko, Aleksander Piotrkowicz, Paweł Turski, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. Sąsiadów sny. Witamy, Sławic, tak, na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Zachęcam niezmiennie do korespondencji, bo tematów do komentowania z pewnością nie zabraknie. Część z nich to te, które oczywiście pojawiły się w serwisie informacyjnym o nowym wariancie koronawirusa Omikron. Będziemy mówić już za kilka chwil także o nowych obostrzeniach, które będą obowiązywać już pojutrze od 1 grudnia. Będzie także o sytuacji pogodowej w kraju. Ostrzeżenia dla kilku województw wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będzie także o napiętej sytuacji na granicy i o gali wręczenia nagród mediów publicznych. Między innymi te tematy pojawią się w dzisiejszej audycji. No oczywiście zaczniemy od kartki z kalendarza, bo zaglądamy tam i oczywiście także przypominamy sobie te niektóre wybrane wydarzenia z kalendarza, ale najpierw dla porządku przypomnę, że dziś poniedziałek, 29 dzień listopada. Dziś Andrzejki, wieczór wróżb przypadających w Wigilię wspomnienia świętego Andrzeja. Tak przyziemnie też dziś dzień podchorążego, obchodzony w rocznicę wybuchu powstania listopadowego. 29 dzień listopada to jakoś tak się złożyło trójkowo. 333 dzień tego roku. Ani się obejrzymy, a jeszcze 19 minut i słońce zajdzie jeszcze głębiej za te chmury deszczowo-śniegowe, o których to opadach jeszcze będziemy mówić. Dzień potrwa nieco ponad etatowe 8 godzin, 8 godzin i 10 minut, a dziś imieniny Błażeja, Fryderyka, Darii i Saturnina. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. 11 minut po 15, a jeszcze w uzupełnieniu do dzisiejszej kartki z kalendarza teraz... Trójkowe kalendarium muzyczne. Bo rzecz jasna pamiętamy o tych, którzy odeszli, a zachwycali przez wiele lat swoim talentem. Takim z pewnością był George Harrison, którego wspominamy dziś w 20. rocznicę śmierci. Forgotten all about my

plamy marzeń. Wracam między dniem i świtem, choćbym chciał, ta noc nie zniknie. Odpuszczam, milknę, ta noc nie zniknie, bo ja biegnę wam oku, myśląc, że znam drogę, choć długą i słony smak. Na koniec cel mój widzę, cel mój widzę. Odkrywam karty powoli sam, wierząc, że mogę przychytrzyć czas. Na koniec szum nie milknie, jak posąg ze szkła roztrzaskany w walce. Upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła w ostatniej walce. Upadam bez szans, jak posąg ze szkła, jak posąg ze szkła. Roztrzaskany w walce, upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła w ostatniej walce. Upadam bez szans, jak posąg ze szkła, jak posąg ze szkła. Trójkowy debiutant Bartek Deryło. 21,5 minuty po godzinie 15. Choć sytuacja nieco się uspokaja, na dwóch francuskich karaibskich wyspach, Guadeloupie i Martynice, wciąż trwają wielkie protesty przeciw covidowym obostrzeniom i szczepieniom na koronawirusa. Gdy na obu wyspach doszło do bardzo poważnych zamieszek, Paryż wysłał tam dodatkowe siły policyjne. O sytuacji na Karaibach, także o jej przyczynach, nasz reporter Michał Strzałkowski. Protesty na francuskich Karaibach, a konkretnie na będących tak zwanymi departamentami zamorskimi Gwadelupie i Martynice, trwają już prawie dwa tygodnie. Wywołało je wprowadzenie przeciwepidemicznych obostrzeń, w tym covidowych przepustek, które trzeba okazywać na przykład korzystając z restauracji czy kawiarni. Przepustki dostają osoby zaszczepione, ozdrowieńcy oraz ci, którzy regularnie się testują na koronawirusa i otrzymują negatywny wynik. Ponadto protesty wzbudziła zapowiedź wprowadzenia obowiązku szczepień dla pracowników służby zdrowia. Na francuskich Karaibach jest duża nieufność wobec francuskiego państwa i decyzji podejmowanych przez władze w Paryżu. Z jednej strony wynika to z kolonialnej i niewolniczej przeszłości Gwadelupy i Martyniki, z drugiej jednak z całkiem świeżej historii. W latach 70. XX wieku wybuchł bowiem skandal, gdy okazało się, że rzekomo bezpieczne dla ludzi pestycydy stosowane na plantacjach bananów tak naprawdę okazały się toksyczne. Do tego spora część karaibskiej ludności wciąż bardziej niż medycynie zachodniej ufa medycynie tradycyjnej, a ta nie stosuje szczepionek. Dlatego zaszczepił się dotąd tylko co trzeci mieszkaniec Gwadelupy i Martyniki. Ponadto na obu żyjących dotąd głównie z zagranicznych turystów wyspach kryzys gospodarczy jest bardzo poważny. Rośnie bezrobocie, a benzyna czy gaz ziemny drożeją niemiłosiernie. Dlatego protestom towarzyszy też strajk generalny ogłoszony przez związki zawodowe. Zgłaszamy nasze socjalne postulaty od miesięcy i od miesięcy protestowaliśmy i strajkowaliśmy, ale nikt z władz nas nie zaprosił do jakichkolwiek rozmów. Ani lokalny prefekt, ani przedstawiciele władz w Paryżu. A skoro nikt nas nie słucha, to musimy być głośniejsi. Tyle, że francuskie państwo odpowiada nam na razie głównie wysyłaniem dodatkowego wojska i policji. Oto jak traktuje się nas w tym kraju. Mówi przedstawiciel Związku Zawodowego LKP z Gwadelupy, Eli Domota. Dodatkowe siły policyjne, w tym elitarne jednostki specjalne, w sumie 250 ludzi, zostały wysłane z Francji na francuskie Karaiby dlatego, że protesty przekształciły się w ubiegłym tygodniu w zamieszki i regularne walki uliczne, podczas których podpalono budynki i samochody, a do miejscowych policjantów strzelano z ostrej broni. Barykada przed moim sklepem stała przez dwa dni. Zrobiono ją z opon i beczek z płonącą ropą naftową. Skarżył się jeden ze sklepikarzy z miasta Le Gosier na Gwadelupie, a francuski minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin ostro potępiał uczestników zamieszek. Sytuacja jest bardzo trudna. Strzelano do policjantów przez zablokowane ulice, ludzie nie mogą dotrzeć do pracy. Zablokowano nawet szpital na Gwadelupie i chorzy nie mogli dojechać na ratujące im życie dializy. Do szpitala nie mogła nawet dojechać żywność. Dlatego wysłaliśmy dodatkowe siły policyjne. To pomogło nieco uspokoić sytuację. Zatrzymaliśmy już ponad 100 osób. Kilku policjantów zostało jednak rannych. Dziękuję funkcjonariuszom za ich odwagę w tej trudnej sytuacji. Choć sytuacja na Gwadelupie i Martynice nieco się już uspokaja, to jednak wciąż jest daleko od normalności. Paryż postanowił też wyjść naprzeciw postulatom protestujących. Zawieszono na razie obowiązek szczepień dla pracowników służby zdrowia, ale z przepustek covidowych nie zrezygnowano. A cała sprawa może się skończyć zmianą w relacjach między Gwadelupą i Martyniką, a Francją kontynentalną. Od lat na obu wyspach aktywni są zwolennicy zwiększenia ich autonomii, a francuski minister do spraw terytoriów zamorskich, Sébastien Lecornu, oświadczył wczoraj, że rząd w Paryżu jest gotowy do rozmów na ten temat. Nie ma nic złego w rozmawianiu, ale pod warunkiem, że takie rozmowy posłużą rozwiązaniu codziennych problemów mieszkańców Gwadelupy czy Martyniki. Lecornu zapowiedział też, że Paryż przedstawi w najbliższym czasie pakiet rozwiązań, które mają poprawić sytuację ekonomiczną Gwadelupy i Martyniki. Chodzi o inwestycje w infrastrukturę i ochronę zdrowia, a także więcej miejsc pracy dla młodych ludzi. Relacjonował Michał Strzałkowski. Ja tylko dodam, że Światowa Organizacja Zdrowia przekazała właśnie, że nowy wariant koronawirusa o nazwie Omikron powoduje bardzo wysokie globalne zagrożenie o potencjalnie poważnych konsekwencjach. Ciąg dalszy jeszcze cytatu. Omikron ma bezprecedensową liczbę mutacji i kolców mogącą potencjalnie wpływać na dalszy rozwój pandemii COVID-19 na całym świecie. Oczywiście do tego tematu jeszcze wrócimy. W programie trzecim Polskiego Radia za chwilę skrót wiadomości, informacje dla kierowców, sport i najświeższa prognoza pogody. Zachęcam do pozostania z nami. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład odkurzacz Amika z antyalergicznym filtrem EPA 12 za jedyne 179 zł. Black Friday w Media Expert. Rzecznik finansowy informuje. Czujesz się oszukany przez bank lub ubezpieczyciela? Uważasz, że instytucja finansowa łamie Twoje prawa? Zwróć się o bezpłatną pomoc do ekspertów Rzecznika Finansowego. Poznaj i walcz o swoje prawa. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik Finansowy. Codziennie na straży Twoich finansów. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorbite Max. Ascorbite Max? Tak. Ascorbite Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorbite Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Panie Kalinowski, znowu remont? Ocieplenie domu? Nowe ogrzewanie? Wzięliśmy dotację z programu Czyste Powietrze. Wniosek jest prosty. Mogę pomóc sąsiadowi go wypełnić. Opłaca się. Jeśli już wymieniłeś piec, ociepliłeś dom i oszczędzasz na rachunkach, to zapytaj sąsiada, czy słyszał o programie Czyste Powietrze. Może potrzebuje pomocy. Zadbajmy o wspólny kawałek nieba. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. 15.30. Najważniejsze informacje z dróg. Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Korkuje się autostrada A2 w stronę Łodzi. Trzeba zwolnić między Łowiczem a Strykowem. Nogę z gazu zdejmują też kierowcy w Warszawie na S8 od Bemowa do Marymontu, to na jezdni do Marek, a w stronę Łodzi od Łabiszyńskiej za most Grota Roweckiego. Ruch zwalnia również w stronę centrum w Alejach Jerozolimskich za Łopuszańską. W Krakowie szybko nie da się jechać Opolską. Wyjazd z Krakowa w stronę Miechowa i Olkusza także jest utrudniony. Obwodnica tego miasta, a więc A4, korkuje się w stronę Tarnowa między Balicami a Skawiną. Trwają także utrudnienia na drodze numer 3 w Międzyzdrojach. Powód to niestety śmiertelny wypadek z udziałem auta osobowego i ciężarówki. Jest ruch naprzemienny. Na drodze numer 12 problemy między Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim w Tuszynie. Po tym, jak zdarzyły się dwa auta osobowe, jest zwężenie w kierunku Łodzi. Ruch naprzemienny obowiązuje na 7 między Glinojeckiem a Strzegowem po tym, jak zdarzyły się auto osobowe i bus. Na drodze 52 też naprzemiennie jednym pasem poruszają się kierowcy w Andrychowie między Kętami a Wadowicami, to po tym, jak przewrócił się motocyklista. I jeszcze 91 Tczew Rudno, tam z kolei zdarzyły się dwa auta osobowe, aż 4 osoby są poszkodowane, a w miejscu zdarzenia ruchem kierują służby. Bardzo dziękujemy. Patryk Bedliński. Kolejne wiadomości z dróg już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. No i oczywiście teraz skrót najważniejszych wiadomości. Pojutrze wchodzi w życie alertowy pakiet obostrzeń sanitarnych. Jego wprowadzenie ma związek z wykryciem nowej groźnej mutacji koronawirusa wariantu Omikron. Od środy kina, baseny, restauracje czy kościoły będą mogły być zapełnione w połowie. Zmienią się też limity dotyczące zgromadzeń i uroczystości z obecnych 150 osób na 100. Chodzi o wesela, komunie czy dyskoteki. Od 1 grudnia będzie obowiązywał zakaz lotów do 7 krajów. Na tej liście Botswana, Mozambik, Namibia czy RPA. Pierwszy przypadek zakażenia wariantem Omikron koronawirusa potwierdzono w Czechach. Szpital w Libercu na północy kraju poinformował, że zainfekowana kobieta wróciła z podróży do Namibii. Rząd pracuje nad elementami tarczy antyinflacyjnej. Jutro Rada Ministrów będzie omawiać część tych rozwiązań. Niektóre elementy pakietu mają wejść w życie jeszcze w grudniu. Od środy zmieniają się zasady opłat za odcinki autostrady A2 i A4 zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. O północy zostaną podniesione szlabany, a manualny system opłat przestanie działać. Kierowcy głównie aut osobowych i motocykli, bo ich przede wszystkim dotyczą zmiany, opłacą przejazd w sposób elektroniczny. Pełny serwis w Trójce o 16. Bardzo dziękujemy. Anna Zaleśna-Sowera już o 16. No a teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś dowiemy się, kto odbierze złotą piłkę, najcenniejsze trofeum indywidualne w świecie futbolu. Jednym z kandydatów do zwycięstwa w plebiscycie France Football jest Robert Lewandowski. Były reprezentant Polski Dariusz Kubicki przyznałby wyróżnienie właśnie kapitanowi reprezentacji Polski. No wydaje mi się, że jeżeli teraz z tego nie zrobi, to chyba już nigdy. Naprawdę ten sezon miał fantastyczny, ten czas upływa nieubłaganie w piłce niestety. I wydaje mi się, że zasłużył na to, żeby tą złotą piłkę dostać, bo wiem, że Leo Messi ten pierwsze półrocze miał troszeczkę lepsze. Teraz po przejściu dopiero wpada w jakiś taki odpowiedni rytm, można powiedzieć, w ostatnich tygodniach, bo początki też były bardzo przeciętne w jego wykonaniu. Także wydaje mi się, że zasłużył Robert Lewandowski na to, żeby tą złotą piłkę zdobyć, ale no nie ode mnie to zależy i zobaczymy, jak te głosowania będą przebiegały. A propos Leo Messiego, to on zdanie większości ekspertów, oczywiście tych spoza Polski, odbierze dziś po raz siódmy złotą piłkę. Jego przewagą nad Lewandowskim jest to, że wygrał w tym roku z reprezentacją Argentyny Copa America, a nasz kapitan, jak pamiętamy, zakończył udział w Mistrzostwach Europy na fazie grupowej. Więcej na ten temat za nieco ponad godzinę w ZDD 3. Dodajmy jeszcze, że początek ceremonii w Paryżu o godzinie 21:00. Zostajemy przy piłce. Potwierdziły się informacje, że nowym trenerem Manchester United będzie Ralf Rangnick. Niemiec ostatnio pracował jako dyrektor sportowy Lokomotivu Moskwa. Wcześniej zbudował pozycję RB Lipsk. Trenował też m.in. Schalke, Gelsenkirchen czy Hoffenheim. Na Old Trafford zastąpił Ole Gunnara Solskjaera. Nowego trenera mają też piłkarze Herty Berlin, w tym Krzysztof Piątek. Po dymisji Pala Dardaja, który nie był specjalnym zwolennikiem talentu napastnika reprezentacji Polski, został Tajfun Korkut, który na nową robotę czekał długo, bo aż 3 lata. Poprzednio pracował z VfB Stuttgart. Tenisiści Hiszpanii nie obronią Pucharu Davisa. W nocy z niedzieli na poniedziałek ulegli Rosji 1-2 w meczu grupy A i odpadli z rywalizacji. Oprócz zbornej stawkę ćwierćfinalistów uzupełniły ekipy Szwecji oraz Serbii. O odpadnięciu Hiszpanii zdecydowała deblowa porażka Marcela Granojersa i Feliciano Lopeza z Acmanem Karaciewem i Andrzejem Rubliowem. Dziś pierwszy ćwierćfinał. Włochy zagrają z Chorwacją, we wtorek Wielka Brytania z Niemcami, w środę Serbia z Kazachstanem, w czwartek Rosja ze Szwecją. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Wcześniej słyszymy się w sprawie złotej piłki. A poczekaj jeszcze chwilkę, bo będę miał krótkie pytanie do ciebie. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotnie popada śnieg, miejscami na północy deszcz ze śniegiem, no i uwaga, drogi, chodniki mogą być śliskie. Nocą od -5 stopni na Pogórzu, 0 na Wybrzeżu do +2 na Warmii i Mazurach. Jutro pochmurno będzie padał śnieg, po południu także śnieg przechodzący w śnieg z deszczem i sam deszcz. Miejscami dopada kolejne 6 cm śniegu i też na drogach, na chodnikach może być ślisko, bo jutro w dzień od -2 stopni na Podhalu i Lubelszczyźnie, +2 w Małopolsce, 4 powyżej zera na Dolnym Śląsku, a najwyższa temperatura nad samym morzem do +6. Trójka. Program trzeci. Ślisko na drogach i na chodnikach. Kiedy najbliższe zawody? Panczenowe. Jak co tydzień, podejrzewam. Tak mi się skojarzyło akurat, że może być ślisko. To może być taki short track nawet. Tak, to nie do śmiechu. Na poważnie. Tak krótko teraz o pogodzie, bo za chwilę o tych ostrzeżeniach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej porozmawiam z ekspertem. Krzysztof Oniewski ponownie już za 2 godziny, ale wcześniej też o złotych. Wcześniej, proszę pana, za godzinkę. O piłce złotej, nie o złotych panczenach. Dobrze. Hollywood Vampires, choć to nagranie z cyklu jakbyśmy to już gdzieś kiedyś na pewno w Trójce słyszeli, w tej starej, klasycznej, a teraz proszę bardzo, odświeżonej wersji. 20 minut pozostało do godziny 16. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. W serwisach informacyjnych i w prognozie pogody przed chwilą pojawił się i śnieg, i pojawiły się oblodzenia, i także pojawią się lawiny śnieżne, no i także te ostrzeżenia przed oblodzeniem nawierzchni dróg i chodników. No właśnie, może być ślisko i tak ostrzegają nie tylko drogowcy, także synoptycy. Jest z nami Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Witam w audycji popołudniowej. Dzień dobry, witam serdecznie. Instytut ostrzega przed zmianą warunków atmosferycznych i to w wielu miejscach. Może być ślisko, powiedzmy w szczegółach, gdzie i kiedy. Tak naprawdę w nadchodzącym tygodniu ślisko to będzie praktycznie w całym kraju każdej nocy, ponieważ do poniedziałku praktycznie każdego dnia będą prognozowane jakieś opady. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub samego śniegu. W dzień temperatury będą lekko na plusie, a w nocy lekko na minusie. No więc jeżeli to wszystko spadnie, to później będzie przymarzało. Dzisiaj szczególnie niebezpiecznie w Polsce północnej, również w kujawsko-pomorskim oraz południowo-wschodniej, czyli Podkarpacie, Małopolska, Świętokrzyskie. Tu już zostały wydane ostrzeżenia przed oblodzeniem, czyli drogi będą śliskie oraz chodniki będą też śliskie. Natomiast, tak jak powiedziałem, ślisko może być praktycznie w całym kraju, więc kierowcy naprawdę proszę dostosować swoje prędkości do warunków, które panują na drodze. Mówimy o tych najbliższych dniach, ale tak naprawdę kiedy zacznie się robić niebezpiecznie? Dzisiaj już właściwie w tym momencie zaczyna się robić niebezpiecznie, ponieważ obserwujemy opady no, w Polsce północno-wschodniej, ale też już i w centrum się pojawiają delikatne opady, a w godzinach takich wczesno-wieczornych temperatura będzie spadała i przy gruncie już będzie na lekkim minusie. Więc już teraz to się zaczyna, a gdzieś około godziny 19 już będzie praktycznie w całym kraju obserwowane. Jedynie wybrzeże, że tam będzie temperatura na plusie, na lekkim plusie, więc nad samym morzem tam nieco bardziej bezpiecznie, ale pozostała część kraju niestety ślisko, uwaga. Przypomnijmy oblodzenia na wierzchni dróg, chodników w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, a co z górami, bo również pan mówił o tym, że trzeba uważać także w górach. Myślimy o lawinach śnieżnych, bo pierwsze ostrzeżenia zdaje się już pojawiły się. Tutaj goprowcy ostrzegają i tam już po kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów wysoko w górach śniegu jest. Więc taki świeży, niezwiązały śnieg no jest na pewno jakimś niebezpieczeństwem i nawet taka tak zwana jedynka, przez niektórych bardzo mocno ignorowana, powoduje, że jednak może dochodzić do jakichś niebezpiecznych zdarzeń. I jeżeli ktoś nie zna warunków w górach, nie wie, jak się wchodzi w rakach, jak używa się czekan, jak chodzi się w takich no, dosyć no, ekstremalnych warunkach, to raczej niech się nie wybiera tam wysoko. Niech przeczeka sobie gdzieś, może w jakimś schronisku, popatrzy na te piękne góry, ale niech nie ryzykuje. W prognozie pogody pojawiło się także takie oto zdanie. Możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, głównie na krańcach południowych, na Pogórzu, w górach, na Podhalu. To i o tym zagrożeniu także powiedzmy. Dzisiaj właśnie tak jak tutaj pan powiedział, na południu zawieje i zamiecie śnieżne, ponieważ tam będzie obserwowany opad śniegu i już jest opad, więc zawieje są wówczas, kiedy pada śnieg i wieje dosyć silny wiatr i powoduje on utrudnienia, a zamiecie są wtedy, kiedy ten wiatr jeszcze dodatkowo podrywa śnieg, który już w tym momencie leży. I na południu kraju faktycznie dzisiaj takie warunki są, natomiast jutro, uwaga też, bo takie zawieje mogą być w województwie pomorskim. Także no, w najbliższych dniach cały czas na bieżąco trzeba śledzić te ostrzeżenia, które wydają synoptycy, a następnie do nich się stosować. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie tych definicji, co to zawieje, co zamiecie. Jeszcze miks, zdaje się, tego jest, to zadymka, tak? Czyli ten, który pada i ten, który już jest na powierzchni gruntu, śnieg. Szczególnie niebezpieczny i powiem szczerze, że parę razy taką sytuację miałem w górach, bo ponieważ chodzę po górach, to błędnik wtedy dosyć mocno wariuje. I naprawdę w pewnym momencie nie wiem, w którym kierunku idę. I jeżeli nie ma się kompasu, nie ma się takiej orientacji, gdzie się jest w tym momencie, jeżeli nie zna się szlaku, no naprawdę, jeżeli są takie warunki, nie idźmy wysoko w górę, nie ryzykujmy. Uważajmy, te ostrzeżenia przed oblodzeniem nawierzchni dróg, chodników, przed lawinami, przed silnym wiatrem na przełomie listopada i grudnia, to chyba nic nadzwyczajnego w naszej szerokości geograficznej. Absolutnie, to nie jest nic nadzwyczajnego. Pamiętajmy, że nasz klimat to jest umiarkowany, przejściowy, no i umiarkowany to dlatego, że różne mamy temperatury, a przejściowy widać, że po takim okresie chłodniejszym na chwilę napłynie coś cieplejszego i później znowu chłodniejsze. I taki właśnie cieplejszy odcinek będzie w środę i w czwartek. W środę nawet na zachodzie w Szczecinie może się pojawić 8-9 stopni na plusie, ale później w weekend znowu będzie chłodny. No. Także no, tutaj w naszym klimacie cały czas dzieje się wiele niebezpiecznych sytuacji pogodowych, dlatego nasze prognozy są wystawiane, nasze ostrzeżenia są wydawane. No, bardzo prosimy, aby brać je mocno pod uwagę. No niby nic nadzwyczajnego, ale ostrzeżeń nigdy dość. I za te kilka zdań spędzonych i tutaj wypowiedzianych na antenie Trójki bardzo serdecznie dziękuję. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, był naszym gościem. Dziękuję i dobrej pogody. Bardzo dziękuję. To Trójka, audycja popołudniowa za 14 minut 16. Dechewie w audycji popołudniowej. Zachęcam do korespondencji zd3@polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i z takiego też sposobu kontaktowania się skorzystała pani Maria, która mówi wszystkim zimowe dzień dobry, choć już po zachodzie słońca. Kilkanaście minut zdrowia i uważności na drodze wszystkim. No to zdaje się, że połączyliśmy wszystkie te tematy, o których mówiliśmy do tej pory w audycji popołudniowej. Nie tylko mailowo, smsowo, także telefonicznie najszybciej, najłatwiej. 2 2 7 3 między innymi w sprawach pogodowych czy drogowych. Zachęcamy. 10 minut pozostało do godziny 16. Ważne informacje także o napiętej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Polskie służby zatrzymały 33 migrantów, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę. Białoruskie służby niemal każdej nocy uszkadzają ogrodzenie na granicy, by umożliwić migrantom nielegalne przejście na polską stronę. To była kolejna niespokojna noc na granicy. Więcej szczegółów zna Radosław Masłowski. Około godziny 18 grupa ponad 30 osób próbowała sforsować granicę, informuje rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Było oślepianie żołnierzy, funkcjonariuszy polskich latarkami, laserami. 10 osób ubranych w mundury wojskowe białoruskie rzucało w stronę polskich funkcjonariuszy, żołnierzy kamieniami. Także w rejonie Dobicz-Cerkiewnych doszło do siłowej próby sforsowania granicy, dodaje chorąży sztabowy Straży Granicznej Szymon Mościcki. Grupa między 20 a 30 osób usiłowała agresywnie przekroczyć tą granicę. W kierunku polskich służb, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Wojska Polskiego rzucane były różne niebezpieczne przedmioty, m.in. kamienie, gałęzie, konary, części ogrodzenia. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryń przekonuje, że to białoruskie służby organizują ataki migrantów na granicę polsko-białoruską. Wykorzystywane są lasery czy silne światła po to, żeby oślepiać naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Oni z jednej strony nie są w stanie wtedy tak skutecznie interweniować, a z drugiej strony nie widzą na przykład kamieni czy gałęzi lecących w ich stronę. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiada kampanię zniechęcającą migrantów z Bliskiego Wschodu do nielegalnego przedostawania się na teren Unii Europejskiej. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina powiedział w TVP Info, że kampania będzie prowadzona w krajach pochodzenia migrantów i w internecie. Kampanie będą teraz coraz szersze i będą coraz mocniej opowiadały o tym, dlaczego nie warto przyjeżdżać na nasze tereny, dlaczego warto jednak spróbować przyjeżdżać do Unii Europejskiej legalnie i dlaczego nie warto próbować nielegalnie przekraczać granicy, kiedy jest zima. Wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy były też tematem dzisiejszych rozmów prezydenta Andrzeja Dudy w Budapeszcie, gdzie spotkał się z przywódcami państw Grupy Wyszehradzkiej. Poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Ten szczyt jest dla nas okazją i dla pana prezydenta do mówienia naszym partnerom, jak wygląda sytuacja wokół Polski, jak wygląda sytuacja, konfiguracja bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno naszej wschodniej granicy, jak i tego, co dzieje się wokół granic. By zwalczyć kryzys na granicy, rząd musi zamknąć front walki z Unią Europejską, mówiła na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia rzeczniczka Koła Parlamentarnego Polska 2050 Paulina Henik-Kloska. Przedstawiciele koła wzięli udział w spotkaniu z premierem poświęconym sytuacji geopolitycznej. Trudno Polsce dzisiaj walczyć na dwa fronty, czyli z jednej strony skupiać uwagę na kryzysie i siły, i energię, również w zakresie dyplomacji na granicy wschodniej, a z drugiej strony gasić pożary wynikające z naszej trudności, z aferą wokół praworządności i tym kryzysem, który mamy właśnie w Komisji Europejskiej. Poseł Paweł Bejda, który zasiada w Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, powiedział w Polskim Radiu 24, że identyfikując zagrożenia ze wschodu, trzeba patrzeć na działania Rosji wobec Ukrainy. Putin doprowadził do tego typu eskalacji konfliktu, jeżeli chodzi o imigrantów, po to, żeby przykryć swoją potencjalną agresję na część wschodniej Ukrainy. Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu, kamery dzienne i nocne. Relacjonował Radosław Masłowski, a dodam także cytat z dzisiejszego spotkania, o którym mówił nasz reporter. Działania białoruskiego reżimu są nieakceptowalne, cyniczne, wykorzystuje ludzi oraz narusza ich godność i prawa człowieka. Protestujemy przeciw tym zachowaniom. W pełni solidaryzujemy się z państwami dotkniętymi atakami hybrydowymi na granicach z Białorusią. Tak ogłosili dziś we wspólnym oświadczeniu prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej. Do tego spotkania powrócimy w popołudniowej audycji po godzinie 16. Teraz za 6 minut 16. Czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen, ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten.